jutro w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Polski radioprogram trzeci, wtorek, 24 sierpnia, jest 15. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Plan dla chorób rzadkich przyjął rząd. Chce go zrealizować w ciągu 2 lat. Uwaga na ulewy na południowym wschodzie Polski, są ostrzeżenia Instytutu Meteorologii. Kolejny samolot w drodze z Afganistanu do Polski. W sumie maszyny przewiozły już ponad 700 osób. Ma za zadanie podnieść na wyższy poziom diagnozowanie i leczenie chorób rzadkich. Wdrożenie planu dla chorób rzadkich zapowiada minister zdrowia. To 37 zadań, które rząd chce zrealizować w latach 2021-2023. Adam Niedzielski przypomina, że na choroby rzadkie cierpi w Polsce nawet 8% całej populacji. Dlatego pierwszym założeniem planu jest stworzenie zaawansowanej diagnostyki genetycznej. Chcemy, żeby zaistniał taki produkt rozliczeniowy przygotowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który będzie te badania wyciągał jako oddzielną jednostkę rozliczeniową, jako właśnie ten obiekt, który może być w łatwiejszy sposób wykonany, nie musi obciążać terapii swoim kosztem, a z drugiej strony oczywiście rozwój laboratoriów. W przyjętym dziś przez rząd planie znajduje się także stworzenie centrów mających zajmować się konkretnymi przypadłościami. Powstać ma też rejestr osób cierpiących na choroby rzadkie, tak aby mogły one otrzymywać na czas specjalistyczną pomoc czy leki. Plan dla chorób rzadkich zakłada również finansowanie innowacyjnych technologii leczniczych na poziomie blisko 700 milionów złotych. Synoptycy ostrzegają przed ulewami na południowym wschodzie Polski. Wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami. Kamil Walczak z Instytutu Meteorologii prognozuje, że miejscami może spaść jeszcze do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Głównie województwo świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, lubelskie i południowe krańce województwa mazowieckiego. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu najdłużej będą obowiązywały na Lubelszczyźnie, bo do późnego wieczora. Wcześniej stracą ważność w Małopolsce i na Podkarpaciu. Już ponad 700 osób ewakuowały z Afganistanu polskie samoloty. W drodze do Warszawy jest kolejna maszyna. Rano przyleciało 116 osób, w tym 40 dzieci poniżej 5 roku życia. Ta misja ma też taki element humanitarny. No, zgłaszają się do nas te matki z małymi dziećmi, prawda, w sytuacji, które już przedostały się na lotnisko. Także i tego typu grupy osób staramy się im pomagać w duchu naszej solidarności. Wiceszef MSZ-u Marcin Przydacz mówi, że ze względów bezpieczeństwa ewakuacja będzie musiała zostać niedługo zakończona. Musimy mieć świadomość, że w każdym momencie ta misja może zostać przerwana. My jesteśmy w bieżącej koordynacji z naszymi sojusznikami, tam obecnymi na miejscu, ze Stanami Zjednoczonymi, z Wielką Brytanią. W zajętym przez talibów Afganistanie trwa ewakuacja cudzoziemców oraz Afgańczyków, którym grożą represje za współpracę z wojskami NATO. Kontrolą lotów i bezpieczeństwem na lotnisku w Kabulu zajmują się amerykańskie wojska, które mają opuścić Afganistan do końca sierpnia. Tymczasem afgańscy talibowie ogłosili nazwiska pierwszych ministrów w nowym rządzie. To pierwsze nominacje po tym, jak 10 dni temu bojownicy po błyskawicznym podboju kraju zdobyli Kabul i tym samym obalili prozachodnie władze. W Afganistanie mają też trwać rozmowy talibów z przedstawicielami byłego rządu, ale media twierdzą, że to tylko formalność, a bojownicy nie zamierzają dzielić się zdobytą władzą. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Afgańska agencja informacyjna Patchwork poinformowała, że talibowie wyznaczyli już ze swojego grona osoby na stanowisko ministra spraw wewnętrznych, edukacji, szkolnictwa wyższego oraz finansów. Oprócz czterech ministrów są już także nominacje na szefa wywiadu, gubernatora Kabulu oraz burmistrza miasta. Wczoraj wyznaczono także szefa banku centralnego. Żadna z nominowanych osób nie jest powszechnie znana. Nie wiadomo też, jakie doświadczenie w zarządzaniu mają nowi ministrowie. Talibowie nie ogłosili też jeszcze, jak będzie wyglądać struktura rządu. Przypuszcza się, że ciałem decyzyjnym w Afganistanie będzie specjalna rada talibów pod wodzą emira. Prawdopodobnie będzie nim Mulla Abdul Ghani Baradar, obecny szef ugrupowania. Równocześnie talibowie mają rozmawiać o wspólnym rządzeniu z byłym prezydentem Afganistanu Hamidem Karzajem oraz byłym szefem wykonawczym rządu doktorem Abdullahem. Media informują jednak, że politycy ci obawiają się o swoje bezpieczeństwo, a rozmowy sprowadzają się jedynie do ogólnikowych ustaleń o konieczności współpracy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah. Julia i narkotyk. Kwadrans po godzinie 15 w kalendarzu 24 dzień sierpnia. Zaczynamy od dzisiejszych danych z Ministerstwa Zdrowia. 233 nowe zakażenia. Tyle potwierdzono w ciągu ostatnich 24 godzin. Dotąd wykonano 35 milionów 860 tysięcy szczepień, z czego w pełni zaszczepionych jest ponad 19 milionów osób. Dziś lub jutro zapadnie decyzja co do podawania trzeciej dawki szczepionki na koronawirusa niektórym grupom społecznym. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na konferencji prasowej, że zwrócił się do Rady Medycznej przy premierze, by przedstawiła swoje stanowisko jeszcze przed decyzją Europejskiej Agencji Leków, EMA. Niektóre kraje jak Izrael, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone już zdecydowały o podawaniu trzeciej dawki szczepionki na koronawirusa. Europejska Agencja Leków ma podjąć decyzję w tej sprawie na początku września. Dziś zapraszamy do Trójki wszystkie najważniejsze bieżące tematy. Prezydent Andrzej Duda bierze udział w szczycie Platformy Krymskiej. Premier jedzie na granicę polsko-białoruską. W Afganistanie trwa gorączkowa ewakuacja. W Tokio rozpoczęła się paraolimpiada. Wszędzie są nasi wysłannicy. Ich relacje w naszym programie. Zapraszamy do 19. Zapraszamy do Trójki. Oszuka cię, a świtu topi sens w gęstej mgle. Jak ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Że miłość to taniec złudzeń na szkle. Nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz. Nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz. Nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz. Nie trzeba, tak nie trzeba, nie, nie, nie. Przydarzy się jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Jestem przy tobie, tym bardziej gdy myślę, że jestem sam, a miłość powie, że cała ty. To wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz. Zup. 19,5 minuty po godzinie 15. Samorządy na start. Ruszył trzeci konkurs dla gmin w ramach Narodowego Programu Szczepień. Dwa poprzednie, czyli najbardziej odporna gmina i gmina na medal, premiują najwyższy procent zaszczepionych osób. Ten ostatni, rosnąca odporność, daje szansę na 1 000 000 złotych nawet tym gminom, w których szczepienia dotychczas nie szły najlepiej. Dorota Matyjasik. W sumie w konkursach dla samorządów przeznaczone są setki milionów złotych. Przykładowo najbardziej odporna gmina w każdej z kategorii dla gmin małych, średnich i dużych po milionie złotych w każdym województwie. Pełnomocnik łódzkiego wojewody do spraw szczepień Jolanta Kowalik-Gęsiak. Najwyższy stopień zaszczepienia odnotowujemy w tej chwili w Łodzi, w Kutnie, w Łęczycy, w Skierniewicach, czyli w dużych miastach. Natomiast duży problem jest w nieco mniejszych miejscowościach. Budziszewice 31%, Goszczanów, Żytno również 32%. W najnowszym konkursie rosnąca odporność do wygrania jest jeszcze więcej, bo po milionie złotych ma trafić do najlepszej gminy w każdym powiecie. Co więcej, wskaźniki zaszczepienia będą liczone dopiero od 1 sierpnia. I tak gmina Budziszewice w powiecie tomaszowskim z ostatniego miejsca w Łódzkiem jest już w pierwszej piątce, mówi jej wójt Marian Holak. Odnośnie tego konkursu na milion złotych, to wydaje mi się, że dobrze nam idzie. Niech pani zobaczy, jaki mamy przyrost zaszczepionych. Jesteśmy chyba w czołówce województwa łódzkiego, jeżeli chodzi o sierpień. Kolejną gminą, która ma jeden z najniższych wskaźników, to Goszczanów w powiecie sieradzkim. Wójt Krzysztof Andrzejewski. Każdy decyduje, czy chce się szczepić, czy nie chce się szczepić. My akcję informacyjną przeprowadziliśmy, wykonujemy telefony do mieszkańców. Nasi strażacy OSP Goszczanowa gotowi są podwieźć każdego na szczepienie, jeżeli ktoś taką wolę wyrazi. Mieliśmy też akcję szczepienia szczepionobusem. Z rezerwą do tego typu konkursów podchodzi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek. Rozpatrywanie Narodowego Programu Szczepień w kategorii konkursu między gminami, między samorządami, kto więcej wyszczepi, jest tak naprawdę odciąganiem uwagi od najważniejszego punktu, czyli zabezpieczenia naszych wszystkich mieszkańców. Z drugiej strony, jak dodaje wiceprezydent Wieczorek, każdy sposób na zwiększenie liczby zaszczepionych jest godny uwagi. Konkurs rosnące odporności i najbardziej odporna gmina trwają do końca października. Gmina na medal Szczepimy się kończy się w momencie uzyskania przez 500 gmin poziomu 67% zaszczepionych mieszkańców lub 31 grudnia. Yeah!

półtorej minuty temu nawet. Wieczorem w północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże, a na wybrzeżu wschodnim miejscami przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół duże, okresami opady deszczu i możliwe burze. Temperatura od 16 stopni na południu do 21 w Wielkopolsce, najchłodniej na Podhalu ledwie 12 kresek. Wiatr umiarkowany, północny i północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Pogoda, jak słychać, zrobiła się koncertowa. Znaczy nie, że taka dobra, tylko wręcz przeciwnie. I można się w związku z tym bez skrupułów wybrać na koncert. Kilka muzycznych zaproszeń mam dziś dla Państwa w programie. W Trójce muzyka od ucha do ucha. Już w niedzielę, 29 sierpnia, zaprezentują się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej muzycy warszawskiej rockowej grupy Escapes. O zespole jeszcze będzie okazja opowiedzieć. Na razie powiem, że transmisja na antenie Trójki, a także w formie streamingu wideo na Facebooku naszym, także na stronie www.trójkapolskieradio.pl i na kanale YouTube Polskiego Radia, ale można przyjść i obejrzeć na żywo. Podwójne zaproszenia czekają pod numerem 22 i 7 trójek. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. I'm just a fleabag, nobody loves me. Send me a rehab, somebody touch me. I wanna turn back time. I wanna fix the way I was designed. Crawl behind my eyes and kill my stale state of mind. I fail. Youngblood. Za 20 minut godzina 16, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Ukraina świętuje dziś 30-lecie niepodległości. Z tej okazji w Kijowie zorganizowano jubileuszowe uroczystości z udziałem ukraińskich władz, a także zaproszonych gości. Polskę reprezentuje na tych uroczystościach prezydent Andrzej Duda. W Kijowie jest nasz wysłannik Karol Darmoros. Dokładnie 30 lat temu, 24 sierpnia 1991 roku, ukraiński parlament uchwalił deklarację niepodległości. Dziś Ukraina świętuje tę rocznicę radośnie z wojskową defiladą na kijowskim Majdanie. Kraj nadal jednak zmaga się z rosyjską agresją, o czym przypominał prezydent Wołodymyr Zełenski. My robimy dziesno, bardzo rzeczy w pierwsze. Dokładamy wielu starań, aby powrócił czas, kiedy Ukraina była wielkim krajem i aby powrócił czas, kiedy Krym i Donbas nie były okupowane. Silny kraj nie oczekuje, że ktoś rozwiąże jego problemy, ale organizuje platformę krymską, w której bierze udział 46 państw z całego świata. Krymską platformę, gdzie zbierają 46 inozemnych dżaw. W uroczystościach w Kijowie biorą udział przywódcy wielu europejskich państw. Wśród nich jest prezydent Andrzej Duda, który wczoraj podkreślał, że mimo wciąż nierozwiązanych problemów w relacjach z Ukrainą, Polska wspiera rozwój i prozachodnie aspiracje tego kraju. Czasy mamy takie, że trzeba dbać o bezpieczeństwo Ukrainy, trzeba dbać o suwerenność Ukrainy, trzeba dbać o to właśnie, aby Ukraina miała przywróconą integralność terytorialną, aby zlikwidować ten stan destabilizacji, który jest wprowadzany przez naszego wielkiego sąsiada, myślę tutaj o Federacji Rosyjskiej. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Jakub Kumoch przypomniał, że 30-lecie niepodległości Ukrainy to także ważna data dla Polski.

past dark? Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Tracy Chapman. Zapraszamy do Trójki za 12,5 minut, godzina 16. Dramatyczna walka z czasem trwa na lotnisku w Kabulu. Stany Zjednoczone i inne kraje NATO próbują wywieźć z Afganistanu zarówno swoich obywateli, jak i byłych afgańskich współpracowników. Na zakończenie operacji pozostał jeszcze tylko tydzień, a dyplomaci już teraz mówią, że ewakuacja wszystkich potrzebujących może być niemożliwa. Sytuację w Afganistanie śledzi Wojciech Cegielski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak teraz wygląda ta skomplikowana, no ale jak słyszymy, także chaotyczna dość operacja na lotnisku w Kabulu? No rzeczywiście jest to wyścig z czasem, bo w Kabulu samoloty startują i lądują niemal jeden za drugim. Chaotyczna dlatego, że część krajów wpuszcza na lotnisko tylko już i wyłącznie obywateli swoich krajów. Tak robią na przykład Afganistanie, a Afgańczycy, którzy mieli wylecieć, afgańscy tłumacze, na razie są wstrzymywani i na razie nie są ewakuowani, bo czas leci, Amerykanie chcą przede wszystkim wywieźć swoich własnych obywateli. No i nie trudno się domyśleć, co przeżywają ci Afgańczycy, którzy siedzą za bramą lotniska i nie mogą tam wejść, mimo tych obietnic i zapewnień ze strony władz, choćby i amerykańskich. Stany Zjednoczone podały, że dotąd wywiozły z Afganistanu 48 tysięcy osób. Inne kraje NATO prawdopodobnie kilkanaście tysięcy, ale jakbyśmy rozmawiali za 2-3 godziny, to pewnie te liczby już by się zmieniły, tak. bo rzeczywiście to wszystko, no jak dziennikarze, którzy stoją tam na lotnisku, liczą i cykają zdjęcia kolejnym i kolejnym i kolejnym samolotom, które lądują i startują. Polska ewakuowała 450 osób, natomiast udało się już między innymi też ewakuować całą misję Unii Europejskiej z Kabulu i tylko i wyłącznie najbardziej niezbędni pracownicy misji Unii Europejskiej pozostali w Kabulu, ale na lotnisku, a cała reszta wróciła już do swoich krajów. Wszyscy z Afganistanu ewakuowani zostali też wszyscy Włosi, którzy sobie tego życzyli, a włoski rząd twierdzi, że wywiózł też 2700 afgańskich współpracowników wraz z rodzinami. Ale tak jak mówisz, został tylko tydzień na zakończenie tej operacji i dyplomaci coraz częściej mówią właśnie, że może się to nie udać wywieźć wszystkich, którzy chcą być wywiezieni. Teraz na specjalnej wideokonferencji krajów G7, która właśnie trwa, przywódcy między innymi rozmawiają o tym, czy udałoby się przedłużyć tę ewakuację na po 31 sierpnia. To jednak jest mało prawdopodobne, bo co prawda zabiegają to Niemcy, Francja, Wielka Brytania, ale przeciwny jest Joe Biden, no i co najważniejsze, przeciwni są talibowie, którzy mówią, że pozostanie w kraju obcych wojsk po 31 sierpnia, czyli po tej dacie, którą pierwotnie Joe Biden mówił, że będzie datą wycofania się całkowitego z Afganistanu. Jeśli po tej dacie będą jacykolwiek żołnierze obcy w Afganistanie, to talibowie mają to traktować jako okupację i ma to się spotkać z zdecydowaną reakcją. Jaką? Nikt nie wie, ale no myślę, że mało kto ryzykowałby na przykład to, że talibowie mogą chcieć choćby, no nie wiem, zestrzelić dany samolot, który startuje z Kabulu już po tym czasie, samolot wojskowy. A przy okazji dzisiaj The Washington Post poinformował, że szef CIA William Burns spotkał się, uwaga, twarzą w twarz w Kabulu wczoraj z mułą Abdulem Ghani Baradarem, czyli z szefem talibów, który, no to było pierwsze w ogóle takie spotkanie w historii szefa CIA z szefem talibów. Ci zresztą talibowie przed chwilą na konferencji prasowej ustami swojego rzecznika apelowali, żeby nie wywozić z Afganistanu wykształconych Afgańczyków z umiejętnościami, ponieważ będą oni potrzebni do budowy nowego państwa. To wspomniałeś o tych rozmowach tajnych, jak należy myśleć o tym. No, bardzo tajne są te rozmowy i na różnych szczeblach Amerykanie wspominali o tym. Ale wspomniałeś, że w tej operacji uczestniczą także polskie samoloty, polskie wojsko wywozi z Afganistanu, wywozi z Kabulu kolejnych obywateli. Ilu do tej pory się udało wywieźć? W sumie według szacunków i informacji z MSZ, z polskiego MSZ, to 750 osób. W Warszawie wylądował już dziewiąty samolot, który przywiózł Afgańczyków głównie, bo najpierw to byli oczywiście Polacy, czy też obywatele innych krajów, ale główną część stanowią właśnie Afgańczycy. Stąd też między innymi, tu mała reklama, jutro zaproszę na podcast Polskiego Radia, na nowy odcinek podcastu Świat, który na stronach Polskiego Radia i na YouTube będzie można znaleźć, bo tam będzie pierwsza w Polsce rozmowa z jednym z Afgańczyków ewakuowanych właśnie z Kabulu. Rozmowa dramatyczna i wstrząsająca, muszę powiedzieć, według tego, co słyszałem. No i w tym kontekście mnie, a Państwa mam nadzieję od jutra również, nie dziwi list otwarty, który opublikował właśnie Tahir Kadiri, czyli ambasador afgański w Polsce, wraz ze swoim poprzednikiem, Abdulem Haiderem, który też kiedyś był ambasadorem, był też wiceministrem spraw zagranicznych. W tym liście otwartym dyplomaci dziękują Polsce za to, co polscy żołnierze zrobili. No i mówią o tym, że ci, którzy wyjechali z Kabulu w polskich samolotach, to jest elita narodu afgańskiego. Polskie wojsko pomogło swoim afgańskim partnerom, młodym, aktywnym i niezwykle zdolnym Afgankom i Afgańczykom, którzy bardzo dobrze znają Polskę i przyczynili się do powodzenia misji wojskowej w Afganistanie. Jesteśmy pewni, że będą oni mieć aktywny wkład na rzecz polskiego społeczeństwa. Dwie dekady temu, to też przypomnienie, dlaczego akurat Afgańczycy tak masowo rzucili się wręcz do ucieczki, bo dwie dekady temu, kiedy talibowie po raz pierwszy przejęli władzę w Afganistanie, to wprowadzili surowe prawo szariatu, o którym już mówiliśmy, ale w skrócie, kobietom nie było wolno się uczyć, pracować, wychodzić z domu bez towarzystwa męskiego krewnego, nie w towarzystwie jakiegokolwiek mężczyzny, tylko krewnego, co było też sprawdzane. No a egzekucje czy kamienowanie na stadionie w Kabulu, na którym ja wielokrotnie byłem, oczywiście nie na kamienowaniu, tylko już po upadku talibów, ale no, wielokrotnie odwiedzałem ten stadion, na którym w ostatnich latach na przykład były rozgrywki kriketa, ale ten stadion pamięta kamienowania niemal codzienne, gdzie no, można było zobaczyć sceny niczym ze starożytnego Rzymu, okrutne sceny, kiedy nawet młodzi chłopcy na przykład donosili widzom, oglądającym kamienowanie, donosili wodę, napoje. Talibowie takie rzeczy organizowali. No, w związku z tym nic dziwnego, że jak pojawiła się taka możliwość, że wrócą do władzy i jak zdobywali kolejne miasta i podchodzili pod Kabul, to ludzie wręcz masowo rzucili się do ucieczki, bo po prostu nie chcieli, żeby coś takiego się powtórzyło w Afganistanie. No a kto w takim razie teraz rządzi Afganistanem? Prawdopodobnie szef talibów Mullah Abdul Ghani Baradar, ten, z którym spotkał się szef CIA. Prawdopodobnie, bo wszystko na to wskazuje włącznie właśnie z tym spotkaniem, bo szef CIA nie spotykałby się z talibami z drugiego rzędu. Tak. Natomiast są już pierwsze nazwiska ministrów w nowym rządzie. To jest 6 różnych nazwisk, bo to są ministrowie edukacji, szkolnictwa wyższego, finansów, także nominacje na szefa wywiadu, gubernatora Kabulu, czy prowincji kabulskiej oraz burmistrza miasta, a wczoraj powołano także szefa Banku Centralnego. Oczywiście, jak można się domyśleć, żadne z tych osób nie są osobami znanymi w środowisku afgańskim. To są osoby, które się wywodzą z ruchu talibów, czy mają kompetencje do zarządzania do swoimi ministerstwami. Oczywiście tego też nie wiadomo. Mówiło się o tym, że Afganistanem ma zarządzać, ma władać specjalna rada, na której czele stanąłby emir, czyli to byłoby takie coś w rodzaju, powiedzmy, modelu zarządzania irańskiego. To jeszcze się nie stało, ale jeszcze, bo te rozmowy trwają. Teoretycznie przynajmniej talibowie mówią też o tym, że rozmawiają z przedstawicielami byłego rządu, czyli między innymi z byłym prezydentem Afganistanu Hamidem Karzajem, no i byłym szefem wykonawczym rządu, doktorem Abdullahem, żeby podzielić się jakoś władzą. No ale jak informują media, te rozmowy to jest taka trochę fasada, bo rozmowy są na takim bardzo ogólnym poziomie o tym, żeby zachować jedność i tak dalej, i tak dalej, a w praktyce wszystkie szczegóły są rozpatrywane gdzie indziej, a wspomniani przeze mnie doktor Abdullah i Hamid Karzaj zamieszkali razem z obawy, w obawie o swoje życie. Hamid Karzaj wyprowadził się ze swojego domu i obaj mówią wprost przez swoich również asystentów, że no nie jest wykluczone, że będą musieli zdecydować, co dalej, opuścić Afganistan czy zostać, a więc widać, że talibowie próbują robić dobrą minę do złej gry, ale tak naprawdę absolutnie sami chcą rządzić Afganistanem. Skomplikowana ta układanka, ale będziemy się jej przyglądać, będziemy śledzić, jak to zostanie wszystko przez talibów w Afganistanie poukładane. Bardzo dziękuję, Wojciech Cegielski relacjonował dla Państwa aktualną sytuację. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this.